Міхал ступіў на двор кватэры з душою згрызенай без меры. Але спаткаўшы са слугачых, спакойных больш і менш гарачых, Міхал мяняе выраз твару і гоніць прэч задуму хмару. Ідзе, вітаецца, смяецца, бы смутку век не знаў, здаецца, бо людзі схільны строіць кпіны з тваіх нягод без дай прычыны. Тут быў Скварчэўскі, Ліхтаровіч, Амброжык, Суднік, Астахновіч, Памдзей, аб'езчыкі мыслівы, на пачастункі памаўзлівы. Памдзей быў створан з пана Дзея. Не поп наш дзядзька, але ўмее зірнуць часамі ў свае святцы, каб трапным словам адазвацца, і сэнс духовнай кварталюшкі паправіць ліпкаю мянушкай. Памдзей аб'езчык быў няшкодны. Так, чалавек ён старамодны і не такі, як ворцюх зыркі, і меней здольны на прыдзіркі, і на падкусы, і на ўданне, за што і вагі ён не меў звання. Вось Арцюшок, о, гэта скула. Ну і шкадлівы ж быў хамула. Хоць у панкі пралез адразу, цаніў Раковскі ў ім заразу. Вось так і віўся каля пана. Тьфу ты, мардасіна пагана, якога чыну даслужыўся. Обер аб'езчыкам лячыўся. Брахун не горшы ад сабакі. Ён меў сабачыя адзнакі. Брахаў налева і направа, была і сабачча яго слава. І калі пахла дзеда носам, тады, крутнуўшы толькі носам, казалі згодна ў адно слова. Ну, гэта штучка Арцюшкова. А вось і ён. Ідзе фарсіста, глядзіць звысоку ганарыста, але зірнуць людзям у вочы ён штось не надта ўжо ахвочы. А параўняўшыся з Памдзеем, ён толькі лыпнуў ліхадзеем у бок аб'езчыка старога, але не вымавіў нічога. Памдзей штурхець пад бок Міхала. «Що ў без ты я, чыё з'еў сала?» На Арцюшка Памдзей ківае, а сам нявесела ўздыхае і выраз твару мае горкі. «Чакаць Памдзеяньку праборкі», прамовіў ён у засмучэнні. Брахнуў аб нейкім папушчэнні, пабіць бы гаду морды пыцкі. Тут быў таксама і Абрыцкі. Старыя аб'езчыкі служака, курэцы добры выпівака, любіў і ён теж проша пана куснуць падчас неспадзявана. Звычайна ён спаўняў тры ролі. Або смяшы ўсіх да болі, калі ў смяхотным захапленні апісваў розныя здарэнні, ці пераймаў таго другога. Або маўчаў зацята строга, ды пухкаў люльку задуменна. Або гарэл купіў сумленна, ды не валяўся пад платамі, хоць скробаў добра капытамі. У часе гэтых сесій збораў было немала абгавораў і розных штучак, жартаў, кпінак, ліхіх і добрых успамінак, то часам смехам, а то злосці перамывалі панам косці, рашалі розныя пытанні наконт сяброўскага спаткання і хто каму дзе стаўся варты, і закладаліся на кварты, зусім забыўшыся аб лесе. Але ўся важнасць гэтых сесій і іх грунтоўныя асновы складались з панскія размовы, калі каго сам пан лясніцкі нічы да канцелярыі закліча. Тады ўсё моўкла, ні гу-гу. Звычайна ў першую чаргу для рапартоў і справаздачы, угнуўшы хвост той па сабачы, ішлі аб'езчыкі асобна, пра ўсё паведаміць падробна. Якія дзе былі здарэнні, ці непарадкі, папушчэнні, як леснікі яго, падпаскі свае спаўнялі абавязкі, дзе і ў каго былі парубкі, каб мець прычыну дзеля ўзлупкі. Калі ж у гэтай справаздачы было ўсё добра без астачы і тыдзень сканчваўся шчасліва, тады ляснічы глядзеў скрыва. Ты маеш, значыцца, хаўрусы і ў адной чарцы мочыш вусы. Тут гэты лад быў так збудован, што на даносах быў заснован. І мелась тут навідавоку кусаць адзін другога з боку. На гэты раз неспадзявана Памдзея клікнулі да пана. Памдзей падскочыў, здрыгануўся і навакола азірнуўся. «Ну, будзе лазня, пане дзею!» «Але за што, не разумею!» Прамовіў ён, ускінуў плечы. І ўбег пускаецца старэчы. Бадай ён быў курам прысніўся. Убег, нізютка пакланіўся, стаіць пакорна і рахмана, на крыж гатовы ісці за пана, старыя костачкі злажыць і верай праўдаю служыць. І так зніжацца. Тьфу, агіда! не мець ні вобраза, ні віда, ні нават цені чалавека. Стаяць, быкуль, былялька нейка, глядзець на пана, як той лыска. Эх, так упасці і так нізка. Затое ж пан той, паглядзеце, хто з ім зраўняецца на свеце, які ён важны, панаваты, выдатны, мондры, зухаваты, які ён гога, які дока, як ён сябе нясе высока. Пабачце гэту яго міну. Ён цар, ён бог напалавіну. Злучэнне бляску, зяння, цені. Сагні прад ім свае калені, і прад такім вось галамоўзай не смей стаць роўна ты, а поўзай. Памдзей стаіць, пан не зважае, як бы то слуп ці рэч якая. Сядзіць, надзьмуты, звераваты, і разглядае асігнаты. Но, я гамосцю аматору, ці павяраў сваю камору? Зрабіўшы гэта запытанне, рачок зірнуў ліхім барбосам і ўсё пакручвае тым носам. Мінуту ловіць насяданне. Што адказаць трапней на гэта? Якая хітрая тут мэта? У чым яго памдзея ловяць? З чаго пачнецца тая споведь? Якія зразяць яго стрэлы? Ну, ну, памдзеяньку, будь смелы. Бог дасць, сухі ўспаўзеш на бераг. Момент, а думак цэлы шэраг. Так павяраў панок, вядома, хіба мне служба незнаёма? А шмат разоў быў на каморы? 5 раз памдзею з пазаўчора. Дзях Стахновіч, Марцін, слухам. Марцін на двор імчыцца духам, і зараз зноў сюды ідзе, і Астахновіча вядзе. Паўзе з павагай, Астахновіч, ляснік каморны з Давідовіч. Маруда страшны, глух на вуха. Ну што ж, не даў Бог яму руху. Прыйшоў сю тут, ён глянуў скоса і затрубіў разы 2 носам, бо трэба ведаць, хто і дзе ты. Быў у цябе вось дурань гэты? Адказвай праўду мне, зыдоры. Як ён даўно быў на каморы? Аб'ешчык страчвае надзею. Гэ, вось ты ліха, пані дзею, цяпер папаўся дабрадзею. Вось так і цапне, так і цапне, калі не ў 5, не ў 10 ляпне. Каб не глухі, шапнуць бы можна. Эх, галава твая парожна. Но як тут быць, як падказаць, каб Ізыдоры сказаў 5? Ён раптам момант улучае, 5 пальцаў моўчкі падымае. Ізыдоры згледзеў знак маўклівы. О 5 дзён, як быў там пан мыслівы, гукнуў Ізыдоры вельмі рады, што гэтак выйшла без парады. Бадай жа ты прапаў, мой мілы, не знаць бы век цябе дурылы, усё сапсаваў, бадай ты знік. 5 дзён, 5 скул на твой язык. Лайдак, як скокне да памдзея, ляснічы змей, ну аж шалее, жыўцом грызе сваю ахвяру. Пся крэў твая галганя лгару, ты гэтак служыш, о лайдаку. Да д'ябла выганю сабаку, каб не было тут твайго смроду, я выведу такую моду. Павінен быць на сваім месцы, а князю хлеб дарэмна есці. Не будзеш, псіна ты старая, з апошніх слоў памдзея лая, і доўга льецца гэта песня, як толькі з крыку ён не трэсне. Памдзей прыбіты і прыгнуты, цярпліва зносіць крыж пакуты, стаіць, удол спусціўшы вочы, і толькі зрэдку забармоча. Даруй, панок, нех пан даруе. А пан нічога не шануе, і расчыніўшы губы трубы, як непрытомны, злосны, грубы, шпурляе кнігі, рве паперы, і брудна лаецца без меры, ды насядае на памдзее, і ўсё не мякне, не дабрэе, а мае дрэнныя намеры. Памдзей затком, затком у дзверы, паўзе, адходзіць ад навалы, і раптом робіць махні драла, бяжыць на двор увесь чырвоны. О, ты халера, о, шалёны, отож наскочыў, пані дзею, папаўся ў лапы кату змею, гаворыць ён ды азірнецца, яшчэ пагонь яму здаецца. А ты, зыдоры, пане дзею, ты куста льховы, о зладзею, 5 раз паказваю тупіца, а ён 5 дзён. Тьфу, тьфу, дурніца.